нито се променя, нито се изменя. Извънредна беседа, държана от учителя на 14 октомври 1920 година, Велико Търново. Изпяхме «Ще се развеселя». Учителят прочете 10 глава от Матея и призовадва на 10-те свои ученици да им даде власт над нечистите духове да ги изпъждат и да изцеляват всяка болест и всяка немощ. Изпяхме «Събуди се, братко мили». Ще говоря върху 15 стих. Истина ви казвам, по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, нежели на онзи град. Изобщо във всичките хора има една слабост да им се казва това, което не е, да ги ласкаят, т.е. да им се казва лъжа. Христос казва, че на онези, които не приемат Словото Божие, наказанието ще бъде по-голямо от онова на Содом и Гомор. Може това да ви се вижда невероятно, но в природата има един закон, който е неотменяем. Хората чрезмерно много ядат и пият, и за това дохождат и страданията. По-малко ще бъде наказанието на тези, които не ядат месо. Всичките нещастия се състоят в лакомията на човека. Ще изеде една момичка от агънце, едно пиленце и така нататък. И тъй, наказанията не са нищо друго, освен изплащане. Има само едно учение, което е здравословно, и то е божественото учение. Химията учи на ред и порядък. Що учи физиката? Тоже на отмерени действия. Писанието казва: «Двуумен човек непостоянен е във всичките си пътища». И човек, ако е непостоянен, непостоянен е във всичките свои действия. Ако се покачите на леда през зимата и останете там за през пролетта, то рискувате да потънете, защото ледът ще се счупи и вие ще потънете на дъното на реката. Природата не търпи безпорядък, тя тури ред и порядък, и когато приложи закона, за да тури реда и порядъка, идат страданията. Всичко може да се избегне, но да се избегне от Божието наказание не може. Наказанието ще бъде по-голямо от това на Содом и Гомор, значи по-страшно наказание иде за онези хора, които не искат да приемат божественото учение. Сега всички треперят от болшевиките, но има по-страшни неща от болшевиките. Да допуснем, че в света има друг ред. Да допуснем, че живеем в някое място, където пролет и лято, есен и зима са по 10 години. Да допуснем, че си направите къща от лед, но сте към края на зимата и ако ви каже някой, че вашата къща няма да устои, вие какво ще кажете? Но щом дойде пролетта, ще опитате и видите, че всичката ваша къща ще се стопи. И хората сега са заледени, след като са заграбили пари, имоти и други. Положението на съвременните хора се вижда от разказа за онзи богат човек, който пътувал с една каруца из града и раздавал злато. Тогава един човек, любител, вижда се на много пари, турил на гърба си един съндък и като му насипали малко в съндъка, той настоявал да му турят още, докато му се струшил гръбнакът. След това богатият човек, който раздавал златото, казал: «Не му снемайте съндъка, да усети всичките мъчнотии на златото». На този свят човек трябва да взема толкова, колкото му трябва. Мнозина възразяват, че не може така да се живее. Трябва човек да работи, да се труди. Ами че като вярва човек, не трябва ли да се труди? Не може да вярваш на глупави неща, ти ще вярваш на умни неща. Когато се строи нашето тяло, нашият мозък, те се строят въз основа на известни правила. Склад не бива да правите таваните на къщите. И злото е, че хората правят на складове главите и те се събарят. Следователно, нашата глава трябва да бъде чиста от всякакви нечисти мисли. В божествения таван, т.е. главата, трябва да се турят само най-ценните неща. Изучавали ли сте вие вашия мозък, в скоби тавана? Той е по чудесен начин устроен, най-добре украсен. Човек от тялото си може да изгуби 10-20 кг, а от мозъка едва може да изгуби 10-20 грама. Болките са всякъде, но не и в мозъка. Мозъкът не чувства никакви болки, даже като го будеш и с игла. Водата е дете на бащата кислород и на майката водород. Но има такива неустойчиви елементи, че като се съединят, скоро се развалят. Ще кажете, то в химията е така. Ами че в човешкия живот не е ли така? Вие имате син или дъщеря, галите ги, учите ги, но като пораснат, залюбят се с някоя мома или момък, зарежат своите майка и баща и заживеят по-своему. Ама ще кажете, Господ е наредил така света. Заблуждение е това. Господ не го е наредил така. Ако вашият син бяга от дома си, не го е наредил Господ така. Ако вашата дъщеря бяга от дома си, също него не го е наредил Господ така и така нататък. Аз ви казвам, че самите родители са виновни за тези лошави погрешки на децата си. Е, да допуснем сега, че известен човек е извършил повторно престъпление, излъгал дъщеря ви, взел ви в парите и така нататък. Да допуснем, че някоя жена е продала тялото си за 40-50 лева и ако дойде някой да ви обере, вие се скъпите. Умният човек е всякога богат, а глупавият е онзи, който всякога мисли, че е беден. Умният човек може от 1 кг хляб да направи 100 кг, ама вие ще кажете, как е възможно това? Оня златар, който има сита за пресяване на златото, събира в късо време много злато, а ние, глупавите хора, ходим, че събираме зрънце по зрънце. Ако ние предвидим цял един живот да запазим къщи, това или онова, то каква полза от това? Аз не казвам да не събираме, но да събираме това, което ни трябва. В света има три реални свята. Физически реално, което се изменя и променя. Ангелско, което се изменя, но не се променя. Божествено, което нито се изменя, нито се променя. Понеже ние се състоим от три реални свята, първият е потребен само за тялото, вторият – за душата, а третият – за духа. Трябва да знаем да превърнем нещата, които се изменят и променят. Аз ще ви докажа как ще трябва да се изменяте. Вие сте едно малко дете, растете, порастете, живеете в света на промените, ставате старец, но ако знаете закона, вие щяхте да се останете млад, красив. Именно това е великата наука на душата. Най-първо, вие ще трябва да извадите есенцията на нещата, а другото да изхвърлите. В 1875 година, когато изгоря Чикаго, знаете ли от каква малка причина изгоря? Един човек отишъл да си дои кравата със свещ. По невнимание сламата се запали от свеща и така станал пожарът. През време на този пожар един богат човек молил един беден човек да му пренесе касата с парите, като му обещавал най-добро възнаграждение, но човекът, ценейки живота повече от парите, отказал. Не си събирайте съкровища тук, на земята. По-сигурна банка от банката на небето няма. И тъй, християнството е една велика наука – да пренесете вашия капитал от земята на небето. Ами че вие ще искате ли да имате един син или дъщеря идиоти? И Господ, като ви види, какво ще каже? Ще търпи ли той такива идиоти? Дали вие вярвате или не вярвате, това е все едно. То не изменя реда на нещата. По-месоядни животни от рибите няма. За една риба е голямо щастие, когато я опекат и изядат тук, на земята. И Господ, като хване човека тук, на този свят, ще го опече, без да пита дали е шаран или друг вид риба. Да кажем, че вие стоите 3 дни гладен и ако дойда да ви попитам има ли хляб, какво ще ми кажете? В Америка има една секта, която се казва, многоточие, които се лекуват без лекарство, а само по закона на внушението. При един болен с счупен крак повикват един лекар, който лекувал само по закона на внушението, и като давал съвети на болния, казал му да мисли, че кракът му е здрав. Обаче, след като го излекувал по този начин, поискал да му заплатят. Тогава болният му казал: «Мисли, че съм ти заплатил». Умният човек няма да се качи на един трен, в който, след като стане катастрофа, би си счупил краката, а глупавият ще се качи и ще си струши краката. Не яжте боб, защото бобът ще произведе същото действие, което произвежда месото. Дайте боба на свиня и тя няма да го яде. Яжте сливи, круши, ябълки, праскови, червен лук и други. Съдете си градини с дръвчета и ще си имате по-добра храна. За един глупав човек място няма не само на онзи свят, горе, но и на този свят. Ами че къде е неговото място? Долу, долу, там, долу, на земята. В небесната лаборатория има разни елементи, запушени в особени стъкленици. Питаш, какво има в това стъкло? Този е един министър, който е рязал главите на хората. Този е един владика. Този е един цар и така нататък. Така, като се прекарат хората през света на неустойчивите съединения, ще поумнеят. Имайте предвид, че Божият закон е строг. Той иска за всяко нещо ред и хармония. На някои хора телата им са неустойчиви, но умът и сърцето им са устойчиви. На други пък телата им са устойчиви, но умът и сърцето им не са устойчиви. Човек, който вярва в Бога, никой не може да го обере. И да му вземе някой парите, ще се разкае и ще му ги върне. В остров Цейлон имало един проповедник, който дълги години е проповядвал, но нямал никакъв резултат. Започнал да дири коя е причината и намерил в себе си грешката, че трябва да даде пример на другите, като си раздаде имуществото. Но преди да го раздаде, бил ограбен и нищо не му останало. Обаче тези, които го обрали, като видели, че той живее един добър и примерен живот, разкаяли се и му възвърнали един по един всичките неща. Та и ние мислим, че някой, ако ни обере, няма да ни върне нещата, но ако си устойчиво съединение, той ще ви възвърне взетите неща. Опитвайте се, вижте се във време на несполука, какъв сте вие в себе си. Ако спазвате Божествения закон, вие щяхте да превърнете лошия си съсед, лошия си син или дъщеря в добри. В Америка имало едно момче, което можело да познава, да чете мислите на животните. Имало един бивол, който от някоя болест почти полудял. Повикали момчето, на което биволът казал, че в задния крак има един трън, и като го извадили, биволът се успокоил. Значи, докато лошото, което живее вътре в нас, не излезе навън, няма да станем по-добри. Вие сега, които ме слушате, ще кажете: като слушаме този човек, да не би да си развалим живота? Ами че вие и сега сте го развалили. Аз бих желал да вляза в някоя къща и да намеря, че живеят в мир и съгласие. Сполетят ли те нещастия, да знаеш, че Господ е обърнал внимание на теб? Не страдаш ли, ти си в опасност? Богати хора наричам аз само справедливите, добрите, добродетелните, състрадателните и така нататък, а не тези, които имат пари. Проповядвание против беднотията, но против коя беднотия? Беднотия от грях, от лъжа, от зло и така нататък. И аз съм глупав, но знаете ли за какво съм глупав? Глупав съм за лъжата, за измамата и така нататък. Аз съм готов да си жертвувам живота за Бога, както една мома или момък, но аз предпочитам да жертвувам живота си за Бога, а не както онази мома за момъка, който утре може да я захвърли на улицата. Има само един живот – живота за Бога, който живеят светиите. Кланяме се, когато ядем, когато пием и така нататък. В света има само едно истинско кланяние. То е в кланянието на Бога. Нам не ни трябва изкуството да правим тунели, да пробиваме планините, а да изучим изкуството да прехвръкнем планините. Аз ви казвам, че вашите къщи ще се стопят и ние ще ходим по морето и езерото. Къщите ще бъдат прозрачни и леки, които ще можем да носим със себе си и в скоро време ще можете да си ги построите. И който не възприеме това учение, той ще остане. Затова пригответе сърцата си, пригответе умовете си, за да ви приеме Господ. Изпяхме един стих от любовта. Свършихме с добрата молитва. Извънредна беседа, държана от учителя на 14 октомври 1920 г. Велико Търново.